राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 जुलाई 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आज प्रातःकाल प्रार्थना के प्रवचन में आपने फरमाया कि कीर्तन में ये बताया कि व्याख्यान देने में एक रस आता है, वो जो रस है ये काम है, इसको काम कहते हैं। और इधर आप ये भी कहते हैं कि भाई कीर्तन करो, भक्तों का चरित्र पढ़ो और इसमें रस आना चाहिए तो उससे प्रेम पैदा हो जाएगा। तो ये आपका वास्तविक कहने का आशय क्या है, हम समझे नहीं। बहुत बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे कोई व्याख्यान देता हुआ लोगों के राजी देकर राजी होता है, रस लेता है, वो तो है बाधक। और भजन कीर्त करने में जो रस आता है वो साधक के लिए उपयोगी है। मानो मान बढ़ाई आदर सत्कार के लिए करता है, उनसे रस आता है, वो रस बांधने वाला है। और भगवान के भजन में कीर्तन में उसमें रस आता है, वो रस भक्ति पैदा करने वाला है, वो बात नहीं है। मान बढ़ाई आदर सत्कार के लिए रस आता है ना, ये बांधने वाला है। और भगवान के प्रेम में रस आता है, वो रस मुक्ति देने वाला है। दो रस है, दो दो दो। मान में बढ़ाई में आदर में जो रस आता है वो रस बांधने वाला। और भगवान के भजन में कीर्तन में सत्संग में स्वाध्याय में पुस्तकों पढ़ने में जो भगवान को लेकर आनंद आता है, रस आता है, वो रस उद्धार करने वाला होता है। दो तरह रस है ना, क्या हुआ साथ में मानो अपने सुख के लिए होता है वो बांधने वाला होता है, सगणों के आनंद के लिए भगवान के लिए होता है वो मूर्ति देने वाला होता है। स्वार्थ बुद्धि है, अभिमान है, इसलिए सही जो सुख है वो सुख बाधक है। और अभिमान स्वार्थ नहीं है, केवल भगवान ही है, भगवान के नाम लेने से रस आता है, वो रस आसक्ति छुड़ाने वाला है। आसक्ति कामना ये छूटते नहीं है, उद्योग करने भी छूटते नहीं। और भगवान में भगवत भक्ति में रस आने लगेगा, छूट जाएगा। जैसे बालक ठीकरी कंकड़ों में खेलते हैं, कांच के टुकड़ों में और कागज के टुकड़ों में खेलते हैं, कब तक, जब तक रुपयों में रस नहीं आता। ऐसे रुपयों में रस न लगा खेलनी सो जाएगा। ऐसे संसार के मान में बढ़ाई में आदर में सत्कार में जो रस आता है वो रस बांधने वाला होता है। और भगवान में रस आ जाए, भगवत संबंधी, तो यश भी बढ़ जाएगा। जैसे बालक को खेल में रस आता है, मन रुपयों में रस आता है, खेल अपना सुख कहीं लेते हैं ना, उसमें बाधा है। सुख सुख देते हैं, उसे सुख बदल देते हैं। भगवान की कृपा से भगवान के चिंतन में जो रस आता है, रस आती कामना का आसक्तियां नाश करने वाला है। आसक्ति जल्दी नष्ट नहीं होती है, भगवान में रस आने से ही नष्ट होती है, विचार से नष्ट नहीं होती, विचार करने से भी। परमात्मा मार्ग में चलता है तो रस कम होता है, रस मिटता नहीं। परमार्थिक रस आने लगेगा भजन में, कीर्तन में, सत्संग में, नाम जप में, एकांत बैठे में, एकांत बैठ भगवान याद करने में, वो रस आने लगेगा तो आसक्ति मिट जाएगी, कामना मिट जाएगी। कामना मिटती नहीं जल्दी, कम मिट जाएगी। ये बात बहुत बढ़िया चीज है, समझने की है, नहीं समझे तो पूछो, इनमें जो विचार समझ में आया हो प्रश्न करो, प्रश्न करने से बहुत खुलती है बात। ऐसे मेरे को पता नहीं लगता कहाँ बात ठीक है कहाँ ठीक है, प्रश्न कर तो पता लगता है ये है, प्रश्न करो। जितना प्रश्न हो तो किया जाए उतना ही विषय खुलेगा, साफ हो जाएगा, कोई शंका हो तो बोलो। अपना सुख अपने में सुख होता है ना, वो बने वाला होता है। मान का, बधाई का, आदर का, सत्कार का, प्रसिद्धि का, ऐसे रस है, ये पाने वाला रस है। और भगवान के भजन गाना चाहता है, एकांत बैठ चिंतन करते रस आता है, भक्तों के चरित्र पढ़ते हैं गदगद हो जाए रस आता है, वो भगवत समझ नहीं, वो पाने वाला नहीं होता, वो आसक्ति मिटाने वाला होता। उस रस में आसक्ति मिटती है, ये बात। ज्ञान में मेरे साथ आता है, वो थोड़ा है, थोड़ा होता है। यह तू आत्मदेव शाद आत्म तृप्त समान आत्मदेव संतुष्ट तो शिकारी में विद्य थे। आत्मनति से भी परमात्मा की रहती है बड़े से, परंतु एक ही है। भगवान के भजन में कीर्तन में ऐसा होता है, ध्यान मार्ग में रस तेजी का नहीं आता है, उसमें अहम रहता है। हम दो चीज है, एक विवेक प्रधान है, एक भाव प्रधान, दो तरह शब्द साधन है, विवेक प्रधान साधन, भाव प्रधान साधन। भाव होता प्रेम भाव, विवेक प्रधान, तो विवेक प्रधान में जो रस है वो रस बहुत दूर तक कम का है। भाव प्रधान रस बहुत अच्छा है, विवेक प्रधान में जड़ता का, जड़ता की सत्ता बहुत दूर तक रहती है, वो सत्ता रहती तो बाधा है, वो सत्ता मिट जाती फिर से ही हो जाए। अरे इसमें प्रारंभ में ही भगवान ही प्रेम है, भगवान ही मीठे लगे, भगवान का नाम मीठा लगे, भगवान का कीर्तन मीठा लगे, भगवान की लीला मीठी लगे, भगवान चरित्र मीठे लगे, भगवत संबंधी बात मीठी लगे। गंगा जी उदय करा भगवान ही चरणों का जल है, ऐसे अंदर वो आनंद बहुत लाभदायक है। मानो अपना सुख है वो बहुत से बड़ा है, और परमात्मा का सुख है तो वो मुक्ति देने वाला है। अपना सुख है राजसी है बांधने वाला है, परमात्मा सात्विक है अगर गुणातीत होने वाला है, सात्विक और गुणातीत हो जाते हो। अपने तब सुख है ना, जैसे कुटुंब का सुख है, स्त्री पुत्र का सुख है, मान आदर का सुख है, भोजन का सुख है, रस लेते हैं आनंद हैं, ये बांधने वाला। और भजन में कीर्तन में भगवान में मन लगे उससे सुख होता है, वो सुख उद्धार करने वाला। ये मानव मात्र का कल्याण करने के लिए पुस्तक है ना, इस पुस्तक में आया है। इसमें एक विषय है वो जल्दी समझ में नहीं आता, जो आदमी इसका अनुवाद करते हैं उन्होंने पूछा है तो वो जरा जल्दी समझ में नहीं आता है। आत्म बुद्धि प्रसाद जम सातु प्रसाद सर्व दुखानम, प्रसाद सुख प्रसन्नता, प्रसाद से सर्व दुखानम आदि शोभ जाए थे, प्रसन्न याशु परिवतिष्ठते। भगवान में रसाता है, भजन में कीर्तन में रसाता है। वो रस गुणातीत होता है, गुणातीत कर देता है, सात्विक होता है, गुणातीत कर देता है। आप पुस्तक पढ़ते हो ना तो ये समझ में आती है। आत्मपूर्ति प्रसाद जब मुझे आए वहां अनुवाद करने वाले शब्द पूछते हो परमा। इसमें एक दो पांचवा और छठवा और दसवा और ग्यारहवा ये बहुत अच्छा है। पांचवा छठवा, पांचवा छोटा है, दो प्रश्न में है, तीन प्रश्न में है, छठा और ग्यारहवा और दसवा बहुत। दसवा ग्यारहवा सब अच्छे ले, उसमें सब अच्छे बीस लेगा, बीस दसवा। आत्म प्रसाद जम, आत्म प्रसाद जम श्लोक लिखा है इस विषय में। जानती है इसलिए और इस प्रश्न में यह पढ़ा पढ़ो पराश्रय और परिश्रम में सभी पराधीन है। पराश्रय और परिश्रम में सभी पराधीन है पर भगवत आश्रय और विश्राम में सब के सब स्वतंत्र है। हाँ, बहुत मार्मिक बात है। पराश्रय और परिश्रम पराश्रय और परिश्रम में सभी परतंत्र हैं पर भगवद आश्रय और विश्राम में सब के सब स्वतंत्र हैं। पराश्रय और परिश्रम तो संसार के लिए है पर भगवद आश्रय और विश्राम अपने लिए है। साधक को अपने में जितनी कमी दिखती है उतना ही पराश्रय और परिश्रम है। भगवद आश्रय और विश्राम के आते ही मानव जीवन पूर्ण हो जाता है। बहुत बढ़िया चीज है। कारण कि एक भगवान के सिवा और कोई ऐसा नहीं है जो सदा हमारे साथ रहे, कभी हमसे बिछड़े नहीं। संसार की प्राप्ति के लिए क्रिया है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए विश्राम है। क्रिया से शक्ति का क्रिया, क्रिया है वह संसार के लिए है। क्रिया अपने लिए करते हैं कुछ नहीं। ये बहुत बढ़िया विषय है, बहुत बढ़िया विषय। समझ में आ जल्दी। क्रिया मात्र दूसरे के लिए है, क्रिया मात्र कर्मयोग के लिए है। विश्राम होने लिए कुछ नहीं करना। मैं कुछ आदर्श है परमात्मा को नहीं है। मैं लग जाए भगवान में। क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है, क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है और अक्रियता अर्थात विश्राम से शक्ति का संचय होता है। इतना ही नहीं, संपूर्ण शक्तियां अक्रिय तत्व से ही प्रकट होती है। मनुष्य दिन भर परिश्रम करके रात को सोता है तो निद्रा से उसकी थकावट मिट जाती है और पुनः कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। परंतु निद्रा का सुख तामस होता है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदारितम। अपने लिए विश्राम करना अर्थात कुछ न करना भोग है। ये बात समझ में आई? अनुवाद करने वालों के ये बात समझ में आई? ये भोग कैसे हुआ? बहुत मालूम है। अपने लिए विश्राम करना अर्थात कुछ न करना भोग है, पर अनंत ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है उस परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है। अपने लिए विश्राम है, साधन भोग है। वो जैसे निद्रा में आलस में प्रमाद में जो सुख होता है वो बांधने वाला है, और भजन स्मरण में सुख होता है केवल भगवान में ही। तो महाराज जी, यहाँ विश्राम का अर्थ ही निद्रा आलस्य प्रमाद थोड़ा ही है। हाँ, यही बात, यही बात। निद्रा आलस्य में विश्राम तो मिलता ही है, पर वो विश्राम सांसारिक काम करने के लिए साधन है, अपनी मुक्ति में बाधक है। मान बाधक चलते चलते बैठते वो विश्राम है, वो विश्राम अगर चलने के लिए उपयोगी है परमात्मा के लिए उपयोगी नहीं है। चलते चलते थक जाए तो फिर बैठ जाए, लंगूर होता है नहीं बंदर है वो बैठ दो बैठ जाए, फिर दौड़ते फिर बैठ जाते, वो बांधने वाला विश्राम है, वो विश्राम बांधने वाला है। अरे भगवान के याद आगे पर अनंत ब्रह्मांड जिसके अंतर्गत है उस परमात्मा के लिए विश्राम करना साधन है, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। अपने लिए बात है, अपने लिए और भगवान के लिए कैसे, भगवान ले क्या आगे बताओ। क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है, अतः विश्राम अपने लिए न होकर परमात्मा के लिए होना चाहिए। अपने लिए विश्राम, अपने लिए विश्राम होता है वो सांसारिक काम कराने के लिए भी उपयोगी होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए बाधक होता है। ख्याल में दोबारा आगे, अतः विश्राम अपने लिए न होकर परमात्मा के लिए होना चाहिए। नित्य परमात्मा सत्ता में निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। ये खास बात है, परमात्मा में स्थित होने से सुख होता है, वो सुख उन्नति करने वाला है। नित्य परमात्मा, नित्य परमात्मा में निरंतर स्थित रहना ही परमात्मा के लिए विश्राम करना है। ये विश्राम सात्विक होकर उन्नति होने वाला है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। परमात्मा चिंतन से जो सुख होता है वो सुख सात्विक होता है और सात्विक गुणातीत हो जाता है। इसके लिए इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं दो ही हैं, भगवत आश्रय और विश्राम। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के शोभत पांव प्रसार। भगवान का आश्रय लेकर के भगवान मेरे हैं, उस आनंद में स्थिति लाने, वो स्थिति उद्धार करने वाली है। परमात्मा के लिए होने वाला विश्राम तामस नहीं होता, प्रत्युत सात्विक और गुणातीत हो जाता है। इसलिए साधक के लिए सबसे मूल्यवान वस्तुएं दो ही हैं, भगवत आश्रय और विश्राम। भगवत आश्रय और विश्राम से पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है और सांसारिक इच्छाएं मिट जाती हैं। अगर साधक का भगवान पर विश्वास न हो, प्रत्युत अपने पर विश्वास हो, तो वो स्वाश्रय को अपना सकता है। ज्ञान करा, ज्ञान वाला साधक। अगर साधक का न तो भगवान पर विश्वास हो न अपने पर विश्वास हो, तो वो धर्म का अर्थात कर्तव्य का आश्रय अपना सकता है। कर्मयोग का, ये कर्मयोग से भी सिद्धि हो जाती है। मैं भगवान का ही हूँ, केवल केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, ये भगवान का आश्रय है। मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे, और कोई मेरा नहीं है, मेरे केवल भगवान मेरे है। इसमें जो सुख होता है वो सुख सात्विक होकर गुणातीत हो जाता है। भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे है, भगवान मेरे। जैसे रुपये मिलते हैं, मेरे रुपये इतने इतने रुपया गया, ये सुख होता है, वो सुख मानने वाला होता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, ये भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे को कुछ नहीं चाहिए, ये स्वयं का आश्रय है। पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों के लिए है, ये धर्म का आश्रय है। कर्म कर्म योग है, भगवान का आश्रय भक्ति योग, स्वयं का आश्रय ज्ञान योग, धर्म का आश्रय कर्म योग है। यद्यपि तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया रूप प्रकृति का आश्रय छूट जाता है और सत्ता मात्र में अपनी स्वतः स्थिति स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, तथापि इन तीनों में भगवान का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मूल में हम भगवान के ही अंश हैं। भगवद आश्रय से मुक्ति के साथ साथ भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। बहुत बढ़िया। एक है के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा जानने से मुक्ति हो जाती है, और वह है अपना है ऐसा मानने से भक्ति हो जाती है। वास्तव में जो है वही अपना हो सकता है, जो नहीं है वह अपना कैसे हो सकता है? अगर साधक असत की सत्ता को स्वीकार न करे और अपना कोई आग्रह न रखे तो भक्ति अपने आप होती है। बहुत बढ़िया, समाप्त है। अक्रियता से परमात्मा की प्राप्ति। दो श्लोक, दूसरे श्लोक है। नहीं समझते, पूछो। धरते तो हम द्वैत है, वो द्वैत अद्वैत से भी श्रेष्ठ है। तर से प्रतिशत शत मुक्ति शताधिका सौ सौ मुक्ति श्रेष्ठ है। ये बंधा प्राग बंध से पहले जो विश्राम है वो अद्वैत ज्ञान से यहां से पहले वो पढ़ने वाला है। इन्हें भक्ति तुम कल्पितम दे, तुम कल्पितम है, मैं कहूँ स्वीकृत देश हम कल्पित नहीं है, स्वीकार दे कल्पित ही जो है स्वीकृत है। संतों की वाणी को काटना नहीं चाहिए। मैं लिखता हूं तो हम बैगेट में लिख दो पहले। अच्छा, कल्पितम है क्या? हाँ कल्पित, बोल में कल्पित है और स्वीकृत हूँ बैगेट में लिख ना। ये मूल में कल्पितम है, भक्ति अधम कल्पितम ऐसा है। हाँ।